Cosa Nostra poda jakiś bit, kurwa. Bla! Yo, madafaka. Pantera wyruszyła na łowy, kurwa. Po, low madafaka, nigga and hoka. Don't slam bitch, ho, nigga, fuck shit forever. This is not a pop album. And by the way, suck my madafaka dick. Byłem w zoo, no co? Home invasion, kurwa. No, no, no, no, co? Yo. Kurwa, może DJ Pro? Timon, ty szmato, kurwo. Timon i kurwa... Kto jeszcze? Żyjemy jak zaczarowani. Bawimy się istnieniami. Robimy krzywdę innym osobom. Nieważne, pięścią czy mową. Ale robimy nie patrząc do tyłu. Prorocy wzburzonego anielskiego pyłu. Chodzimy swoimi ścieżkami, jak koty zatoczonymi autostradami, na których rozwija się przyspieszenie. Do ideału naiwne dążenie. Dogonić tych z pierwszych stron gazet. Musisz być super garnitur macho facet z plastikowym uśmiechem przyszytym do twarzy. Świat czarodziejskich super kuglarzy. Sympatią darzy ich prawie każdy. To oni pajacują, ty jesteś nieważny. Jesteś PESEL-em, dowodem tożsamości. Esencja zazdrości, złodzieje miłości ukradli mi słońce. Tak radosne, tak gorące, kogo obchodzi człowiek? Ten, który szuka swoich powiek, zaszczuty, wyrzucony poza krąg. Najlepiej jakbyś miał cztery pary rąk i nóg. Bardziej eksploatowany, praca, 20-letnie plany. Jak zaleczyć rany, człowiek zamotany, otoczony przez idące na rzeź barany. Krany raczące brudną wodą, pomiędzy młotem a modą. Na wszystko, nie z tej ziemi. Ofiary współczesnej alchemii, wyznawcy premii. Po godzinach rozłam, anarchia w rodzinach. Prawo na bok, popędy do przodu. Zagłada kultury, śmierć narodu. Nieważne czy ze wschodu, czy z zachodu. Na szyi znak kreskowego kodu. Ofiara samochodu pędzącego. Nagroda gladiatora nowożytnego. Nie jest dobrze, wiem to co. Jeszcze coś zjem. Nie będę miał punkcji. Jestem zwykłą ofiarą konsumpcji. K.I.P. hop, kurwa, zajeb sobie Piotro. To zobaczysz jak murda music mob. Deep, kurwa, zapierdoli ci trip. Jesteś hip, jesteś kurwa zerem. Szmato, kurwa, z Wrocławia.